sponsorem jest Grupa Żywiec, producent piwa Żywiec, Warka, Tatra, Brackie i EB. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 15 października, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Sejmie odbyło się drugie czytanie rządowego projektu ustawy Prawo o ruchu drogowym. Chodzi o sprawę tzw. korytarzy życia. Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych poparło budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego. Grupa rosyjskich dziennikarzy niezależnych obawia się o swoje życie. W Sejmie odbyło się drugie czytanie rządowego projektu ustawy Prawo o ruchu drogowym. Reguluje on zasady zachowania się uczestników ruchu drogowego w przypadku przejazdu pojazdu uprzywilejowanego, tak zwanego korytarzy życia. Podczas dyskusji na sali sejmowej wszyscy opowiedzieli się za przyjęciem proponowanych regulacji. Projekt nakazuje kierowcom rozjechanie się odpowiednio na prawo i lewo, by pojazdy służb ratowniczych mogły swobodnie dotrzeć na miejsce wypadku, tłumaczył podczas debaty poseł Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Paul. Korzystać z korytarza życia mogą tylko i wyłącznie pojazdy uprzywilejowane. Poparcie dla projektu w imieniu Platformy Obywatelskiej zadeklarował Cezary Grabarczyk. Pojazdy niosące pomoc w sytuacji wypadków drogowych nie mogą dotrzeć na miejsce zdarzenia, bo na drodze jest korek, a kierowcy nie mają nawyku, aby utworzyć miejsce dla pojazdów ratunkowych. Wiceminister infrastruktury Rafał Weber dziękował posłom za pracę nad projektem. Mówił, że służby medyczne i ratownicze postulowały wprowadzenie rozwiązań dotyczących tworzenia korytarza życia. Wykreowanie takich zachowań wśród kierowców, które pozwolą w szybki, sprawny sposób dotrzeć do poszkodowanych. Jeżeli chodzi o ludzkie zdrowie i ludzkie życie, to ofiary wypadków drogowych, to każda sekunda ma znaczenie. W projekcie jest też mowa o jeździe na suwak, co ma m.in. ułatwić włączanie się kierowcom do ruchu. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych poparło budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego. Pełnomocnik rządu do spraw portu Mikołaj Wild podkreślił, że poparcie największego Stowarzyszenia Przewoźników Lotniczych jest bardzo ważne. Bardzo mocno wybrzmiewa tutaj poparcie IATA dla Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ono było wielokrotnie deklarowane również przez przewodniczącego IATA Aleksandra Dechuniak. I dzisiaj słowa o tym, że współpraca między IATA a rządem Rzeczpospolitej jest również bezprzykładna. Ta polityka włączania branży, włączania sektora zaczyna dawać rezultaty. Centralny Port Komunikacyjny ma zostać otwarty pod koniec 2027 roku. Docelowo ma obsługiwać 100 milionów pasażerów rocznie. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły we wrześniu o 2,6% licząc rok do roku. Taką informację opublikował Główny Urząd Statystyczny. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek podkreśla, że w porównaniu z sierpniem roczna dynamika inflacji spadła we wrześniu o 0,3 punktu procentowego. Przyczyniły się do tego niższe ceny żywności, a w szczególności niższe ceny warzyw. Tutaj podaż zaskoczyła pozytywnie i przyczyniła się generalnie do obniżenia właśnie cen tych produktów. Mieliśmy również niższe ceny paliw. W ujęciu rocznym wręcz w transporcie ceny nam spadły. Monika Kurtek dodaje jednak, że niektóre ceny rosną. Mamy dosyć szybki wzrost cen usług i to już jest trend kontynuowany od kilku miesięcy. Usługi rosną, ponieważ koszty generalnie, koszty pracy między innymi rosną i firmy przekładają to na swoje produkty finalne. W porównaniu z sierpniem tego roku ceny we wrześniu nie zmieniły się. Grupa rosyjskich dziennikarzy niezależnych obawia się o swoje życie. Reporterzy związani z portalem informacyjno-śledczym Projekt poinformowali, że w ostatnim czasie dostają pogróżki i są inwigilowani. Apelują też do swoich kolegów o nagłośnienie tej sprawy. Dziennikarze projektu twierdzą, że głównie chodzi o tych członków zespołu śledczego, którzy publikują materiały dotyczące działalności rosyjskich najemników. Reporterzy skarżą się, że są obserwowani i podsłuchiwani, a także, że ktoś próbował włamać się na ich konta internetowe oraz do komputerów osobistych. Część dziennikarzy otrzymuje także pogróżki. Rosyjskie media niezależne przypominają, że w ubiegłym roku w Republice Środkowoafrykańskiej zamordowano 3 dziennikarzy zbierających materiały dotyczące działalności najemników z prywatnej agencji wojskowej, nazywanej Grupą Wagnera. Później pogróżki zaczęli otrzymywać reporterzy piszący o najemnikach tej samej agencji służących w Syrii i na Madagaskarze. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A teraz Adam Malecki i sport. Informacja sportowa dnia jest dzisiaj siatkarska. Reprezentacja Polski na zakończenie Pucharu Świata pokonała 3-0 Iran i zdobyła srebrne medale. Wilfredo Leon został wybrany do drużyny marzeń turnieju, w którym triumfowali Brazylijczycy. Reprezentacja piłkarska do lat 21 pozostaje niepokonana w eliminacjach Mistrzostw Europy. Dziś młodzieżówka pokonała 1-0 Serbię, a mecz ocenia trener Czesław Michniewicz. Serbia to świetny zespół, wyszkolony technicznie, bardzo silny fizycznie, potrafiący grać, potrafiący utrzymać się dużo przy piłce, grający twardo po męsku, także to już taka piłka jest seniorska, powiedziałbym, jeśli chodzi o technikę i o motorykę. Także obawialiśmy się tego spotkania, wiedząc o tym, że będzie to trudny mecz, że jeden mały błąd może od razu skomplikować cały mecz. Na szczęście dla nas nie popełniliśmy tego błędu. Wygraliśmy 1-0, mogliśmy wygrać wyżej, mieliśmy kilka okazji po świetnych akcjach, żeby ten wynik podwyższyć. No, cieszymy się z tego, nie jesteśmy zachwalni, cieszymy się z 3 punktów, bo to bardzo ważny punkt. Do tego Polacy są liderem grupy. W piłce seniorskiej Hiszpania jest kolejną drużyną, która awansowała na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy. Wystarczył remis 1-1 ze Szwedami. Remis nieoczywisty, wyrwany w doliczonym czasie gry. O drugie miejsce powalczą Szwedzi z Rumunami, którzy zremisowali 1-1 z Norwegią, która też ma jeszcze cień szansy na awans. Podobnie jak w naszej grupie Izrael, z którym pewni gry na Euro Polacy zagrają w listopadzie. Dziś Izraelczycy ograli 3-1 Łotwę i z biało-czerwonymi zagrają o życie. Pewni awansu Włosi pokonali 5-0 na wyjeździe Liechtenstein, a na drugim miejscu umocniła się Finlandia, która wygrała 3-0 z Armenią. Nierozstrzygnięta jeszcze jest sytuacja w grupie D. Irlandia przegrała 0-2 ze Szwajcarią i ma tyle samo punktów co Dania. Helweci ze stratą 1 punktu. Szansę na pierwszy punkcik w eliminacjach miał Gibraltar, ale ostatecznie przegrał z Gruzją 2-3. 38-24 Vive Kielce pokonało Wybrzeże Gdańsk. Był to mecz 8 kolejki Ekstraklasy piłkarzy ręcznych. Vive przystąpiło do tego meczu po 3 porażkach z rzędu. Tym razem było lepiej, przyznał Krzysztof Lijewski. Kontrolowaliśmy spotkanie, może nie od pierwszej minuty. Gdańszczanie zagrali w pierwszym fragmencie spotkania na pewno bardzo ambitnie i rzucali te swoje bramki z ataku pozycyjnego, czy po naszych błędach w ataku, kontrując nas raz za razem, więc te pierwsze może 10-15 minut było wyrównane. Potem zaczęliśmy troszeczkę bardziej skoncentrowani grać przede wszystkim w tyłach. Wydaje mi się, że to było chyba kluczowe w dzisiejszym spotkaniu. Vive zajmuje drugie miejsce za Wisłą Płock, a w Ekstraklasie Kobiet lider Perła Lublin wygrała 30-25 z JKS-em Jarosław. W Katarze trwają Igrzyska Sportów Plażowych, to pierwsza edycja. Srebrny medal w kitesurfingu zdobyła Julia Damasiewicz. Polka uległa tylko Amerykance Danieli Moros. Fani kolarstwa odkryli, gdzie rozpocznie się ściganie w przyszłorocznej edycji Tour de France. Peleton naciśnie na pedały 27 czerwca w Nicei. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na wschodzie, w centrum i południu pogodnie, na zachodzie i Pomorzu więcej chmur, do tego przelotny deszcz. W Szczecinie 15 stopni, w Warszawie 19, a we Wrocławiu 20. Trójka. Program trzeci. Historie jak z książki. Dobry wieczór Państwu, Marek Stremecki. Całkiem niedawno, bo jeszcze ponad 30 lat temu, Lwów, jedno z najwspanialszych przed wojną polskich miast, nie istniał w publicznej tej oficjalnej przestrzeni. W latach 80. ubiegłego wieku filmy ze słynną parą aktorską Szczepcio i Toncio nie mogły być w telewizji czy w kinie emitowane, aby nie pojawił się choć na chwilę ten Lwów polski i ten polski, lwowski pejzaż. Dzisiaj Lwów powraca w różny sposób. Na przykład w postaci przyjeżdżających do Polski obecnych mieszkańców, obywateli Ukrainy, którzy często nie mają świadomości przedwojennego polskiego Lwowa. Powraca też w książkach. I to w programie Historie jak z książki interesuje nas teraz najbardziej. A audycję rozpoczynamy przypomnieniem najważniejszych wydarzeń sprzed lat. I przypomina Gabriela Darmetko. Dźwięki historii. 17 października 1863 roku Romuald Traugut objął urząd dyktatora powstania styczniowego. W kwietniu 1864 roku został aresztowany przez władze carskie, skazany na karę śmierci i stracony na stokach Cytadeli Warszawskiej. 15 października 1917 roku odbyło się uroczyste mianowanie członków Rady Regencyjnej. Arcybiskupa warszawskiego Aleksandra Kakowskiego, prezydenta Warszawy księcia Zdzisława Lubomirskiego i honorowego prezesa Stronnictwa Polityki Realnej hrabiego Józefa Ostrowskiego. Siedzibą Rady Regencyjnej stał się Zamek Królewski w Warszawie. Rada Regencyjna przekazała władzę Józefowi Piłsudskiemu 11 listopada 1918 roku. 16 października 1958 roku Telewizja Polska nadała pierwszy spektakl Kabaretu Starszych Panów. Jego twórcami byli Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski. Dziś szczególną z przyjacielem mamy tremę, bo przedstawić chcemy dziwny ewenement. Taki, który gdy uwierzą państwo we mnie, to na naszą reputację rzuci cień. Bo przecież jesteśmy starsi panowie, starsi panowie, starsi panowie dwaj. Już ron na głowie, już nie to zdrowie, choć w sercu ciągle maj. Starsi panowie, starsi panowie, starsi panowie dwaj. Już ron na głowie, już nie to zdrowie, choć w sercu ciągle maj. 15 października 1959 roku w Monachium agent KGB zabił Stepana Banderę, lidera ukraińskiego ruchu nacjonalistycznego. Bandera był przywódcą organizacji ukraińskich nacjonalistów, współodpowiedzialnym m.in. za zbrodnie dokonane przez ukraińską powstańczą armię na polskiej ludności na Wołyniu i w Galicji Wschodniej w latach 1943-1944. 17 października 1973 roku na stadionie Wembley piłkarska reprezentacja Polski zremisowała z drużyną Anglii 1-1, awansując tym samym po raz pierwszy po II wojnie światowej do finałów Mistrzostw Świata. 16 października 1978 roku Wanda Rutkiewicz jako pierwsza Europejka i trzecia kobieta na świecie zdobyła Mount Everest. Dwa tygodnie później w Klubie Książki i Prasy odbyło się spotkanie z polską himalaistką. Do alpinizmu trafiłam bez ideologii, to znaczy nie dlatego, że urzekł mnie wcześniej a priori, ale zadecydował o tym przypadek, a potem dopiero zastanawiałam się nad tym dlaczego. I teraz, jeśli chodzi o Mount Everest, no to mogę powiedzieć, że po prostu dlatego, że to był najwyższy szczyt ziemi. Nie lubię bardzo słowa, że chodzi się w góry po to, żeby się sprawdzać. No bo ileż lat można się sprawdzać? Można się sprawdzić kilka razy, a później to się staje już tylko pasją, która wypełnia właściwie wolny czas, a nawet i trochę więcej. 16 października 1978 roku w Rzymie Kolegium Kardynalskie wybrało metropolitę krakowskiego kardynała Karola Wojtyłę na papieża Kościoła Katolickiego. Przyjął on imię Jan Paweł II. Habemus Papam! Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Carolum, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Wojtyła. Wojtyła. Dziewiętnastego października 1984 roku w pobliżu wioski Górsk koło Torunia funkcjonariusze 4 Departamentu MSW zajmującego się zwalczaniem Kościoła Katolickiego uprowadzili, a następnie zamordowali księdza Jerzego Popiełuszkę, duszpasterza ludzi pracy, kapelana Solidarności, organizatora mszy świętych za ojczyznę odprawianych w kościele świętego Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie. 100 lat temu. 14 października Kurier Warszawski wydrukował porządek dzienny 88. posiedzenia Sejmu Ustawodawczego Rzeczypospolitej Polskiej. Obejmował on m.in. dalszy ciąg dyskusji nad sprawozdaniem przedstawicieli rządu w związku ze sprawą aprowizacji, sprawozdanie Komisji Oświatowej o wniosek posła Głąbińskiego w sprawie szkół kolejowych, sprawozdanie Komisji Prawniczej o wniosku posłów Anusza, Malupy i innych w przedmiocie ustawy o zmianie nazwisk. 20 października w auli Uniwersytetu Jagiellońskiego naczelnik państwa Józef Piłsudski dokonał uroczystego otwarcia Akademii Górniczej, obecnie Akademii Górniczo-Hutniczej imienia Stanisława Staszica. 21 października Kurier Lwowski opisywał relacje swojego wysłannika ze Święta Armii Polskiej w Krakowie. powity gęstą mgłą ranek budził się na wielkie święto Wojska Polskiego. Wkoło sukiennic, jakby na placówkach, stanęły rzędy wojsk różnej broni. Ze starych gmachów poprzez mgłę wyłaniały się barwy narodowych chorągwi. Z dala nadchodzą odgłosy muzyki, ludność śpieszy wszystkimi ulicami ku rynkowi, na dworzec, na Zamek Królewski. Wielkie święto w Krakowie. Zjechali tu najwyżsi Wojska Polskiego komendanci, dostojnicy kościoła, ministrowie, posłowie, reprezentanci wszystkich warstw i szerokie zastępy ludności z całej ziemi polskiej. Czarne auto, widzę to czarno, widzę to czarno. Myślę o tym, co robiłem ostatnio. Widzę to czarno, widzę to czarno. Stawiać opór nie warto. Widzę to czarno, widzę to czarno. Na drogę krzyż jedyne, co warto. Widzę to czarno, widzę to czarno. 100 lat niech żyją nam czarny pogrzeb i biały ślub. Twoja szminka jak zbrodni ślad, odpoczynek wieczny da nam już. 100 lat niech żyją nam czarny pogrzeb i biały ślub. Twoja szminka jak zbrodni ślad, odpoczynek wieczny da nam już. Da nam już. Po dom zajeżdża czarne auto. Widzę to czarno, widzę to czarno. Nie myślę nic, bo leżę martwy. Widzę to czarno, widzę to czarno. Żyłem jak żyłem, żałować nie warto. Widzę to czarno, widzę to czarno. Na drogę krzyż jedyne, co warto. Widzę to czarno, widzę to czarno. 100 lat niech żyją nam czarny pogrzeb i biały ślub. Szminka jak zbrodni ślad, odpoczynek wieczny da nam już. 100 lat niech żyją nam czarny pogrzeb i biały ślub. Twoja szminka jak zbrodni ślad, odpoczynek wieczny da nam już. Da nam. Historie jak z książki. Gośćmi programu Historia jak z książki są dzisiaj dwaj panowie, dwaj autorzy, Tomasz Stańczyk oraz Sławomir Koper. Dobry wieczór panom. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ostatnie lata polskiego Lwowa to książka, którą wydało wydawnictwo Fronda. Bardzo pięknie ją wydało, z licznymi zdjęciami. To dla tych, którzy mniej lubią tekstu, ale ten tekst polubią, bo wytrawni dwaj autorzy, którzy popularyzują historię, ten tekst napisali. Czy zgadzacie się panowie z tym, co powiedziałem we wstępie? To jasne, że Lwowa nie było po wojnie. To było w naszych domach, mówiliśmy o tym i tak dalej, i tak dalej. Tak jak nawrót do Lwowa jest te dziewczyny z Lwowa przyjeżdżające. Filmy są o tym, seriale. I tak mi nieraz jest smutne, jak pytam o Lwów. One nie wiedzą, że to było polskie. To znaczy tak, ja nie odniosłem wrażenia takiego w samym Lwowie, w samym centrum Lwowa, bo tam delikatnie nastawione jest na turystykę. A myślę o tych, którzy przyjeżdżają do Polski. No, tak, na pewno, nie zdają sobie sprawy. Ja pamiętam, że my też kiedyś, akurat w 70. rocznicę wydarzeń na Wołyniu, tak się złożyło, że akurat remont prowadzili jacyś Ukraińcy, akurat był włączony telewizor, oni byli z Iwono Frankowska, czyli Stanisławowa. Nawet nie wiedzieli, że Iwano Frankowski nazywał się Stanisławów, a w ogóle o tym nie wiedzieli też nic. Więc ja się dziwię nawet, że Lwowiacy nie wiedzą, przyjeżdżając do Polski, że Lwów należy do Polski. Młodzi ludzie, z którymi rozmawiałem, mówią, polski nie, to mi tata mówił, że to był austriacki. No rzeczywiście był austriacki, to były dobre czasy dla Polaków wtedy, były to czasy autonomii i dlatego też w naszej książce sięgamy do tych czasów. Bo chociaż był to zabór austriacki, to był rzeczywiście polski Lwów. Miasto miało polski charakter, tak jak i Galicja. Natomiast nawiązując do tego, co pan mówił o znajomości czy nieznajomości Lwowa wśród Ukraińców, to trzeba powiedzieć, że nasza książka, wyszliśmy z założenia, pisząc naszą książkę, że chcemy pokazać coś więcej niż to, co się powszechnie wie o Lwowie. Dlatego, że Lwów się kojarzy właściwie... Myślę, że tylko z jednym, czyli z obroną Lwowa. Wspaniale, ze cmentarzem obrońców Lwowa, czyli cmentarzem Orląt. Natomiast my chcieliśmy zdecydowanie poszerzyć tę wiedzę, pokazać ten świat barwny, wielokulturowy, świat dramatyczny i tragiczny czasami, a jednocześnie wesoły, tak jak wspomniał pan właśnie o Szczepciu i Tonciu. To było zaskoczenie dla mnie, kiedy zobaczyłem Szczepcia i Tońcia. Dopiero w latach 90. a w PRL-u chętnie pokazywano filmy przedwojenne, ale o Lwowie być nie mogły, to jasne. Ten Szczepcio i Tońcie oczywiście jest w pana książce, bo tych postaci kultowych, takich ikonicznych jest bardzo dużo. Jak wybór wyglądał tego? Tak, podzieliliśmy się troszeczkę między sobą materiałem zgodnie z zainteresowaniami. Polityka, głównie domena Tomka. Natomiast jeżeli mamy plus akurat pewne rzeczy, które jego interesowały, czyli załóżmy Szczepcio i Tońcio, ale natomiast jeżeli mamy kwestie knajp lwowskich, alkoholi, różnego rodzaju romansów, tragedii, to bardziej była moja domena, aczkolwiek nie do końca, bo na przykład Tomek napisał rozdział o skandalu w galicyjskiej kasie oszczędności, a to można by powiedzieć, że to bardziej byłaby mój kierunek. Natomiast ja też napisałem parę rzeczy związanych z polityką, więc mówię, ale w każdym razie dzieliliśmy się tak z grubsza, powiedzmy. Dobrze się uzupełniamy. Żeby napisać książkę o Lwowie, to co, posiedzieliście tam trochę teraz? Ależ oczywiście, że tak. Znaczy byliśmy i każdy z nas był sam we Lwowie i dwukrotnie byliśmy razem we Lwowie. Także mieliśmy okazję poznać klimat miasta przede wszystkim, bo to się liczy. Przy pisaniu książki jest bardzo ważne, no nie można pisać zza biurka. Trzeba po prostu pojechać, zobaczyć i odczuć pewien klimat. Łatwiej się wtedy pisze. Znaczy Lwów ma taką jedną zasadę ważną. Dla mnie to jest taki Kraków tyle, że ładniejszy. Poza tym to jest pierwsze miasto... Jestem krakowianinem, panie... Wiem o tym. Dlatego tak, proszę pana, zauważyłem. To taki ładniejszy Kraków. Natomiast, prawda, nie ma zamku i Wisły, ale mimo wszystko jest ładniejsze. Natomiast druga sprawa, że to jest jedyne miejsce, w którym faktycznie tak przeżyłem, że po 5 minutach czułem się jak u siebie w domu. Czy teraz tam będąc znaleźliście tę Polskę, o której piszecie, piszemy o drugiej RP? To znaczy, oczywiście są ślady, można powiedzieć wszystko, mury, cmentarze mówią o polskiej przeszłości, ale to, co mnie bardzo cieszy, to, że zachowały się takie ślady polskości, jak na przykład napisy. Napisy na ścianach, które widać, że nie są zamalowywane, nie jak są niszczone, jak w Wilnie. Co więcej, są właściwie konserwowane, są zachowywane. W samym centrum, przy rynku, jest reklama na murze sklepu z artykułami kościelnymi na przykład. I widać, że Ukraińcy starają się to zachować. Przykład taki bardzo, bardzo dla mnie osobisty, mianowicie w latach 90., kiedy byłem pierwszy raz we Lwowie, widziałem prawie że zatarty napis Galicyjska Kasa Oszczędności na wspaniałym budynku w centrum miasta. Kilka lat potem ten napis został zamalowany, co przyjąłem ze smutkiem, ale 3 lata temu ten napis się pojawił, wspaniale odnowiony. To miłe tak słyszeć jest. Znaczy... Tak, jak najbardziej. Powiedzmy, jest to właśnie różnica między... Chociaż mieliśmy o wiele trudniejszą historię z Ukraińcami niż z Litwinami, to jednak pod tym względem Lwów bije na głowę Wilno. Tam dokładnie polskie ślady są zachowywane. O Lwowie trochę książek powstało. Panowie nie są ci pierwsi. Faktycznie, że wybór, którego dokonaliście opisując Lwów, no jest bardzo, bardzo oryginalny i dobre jest to połączenie polityki, jak mówiliście, oraz tego rozrywkowego Lwowa. Kiedy mówimy Lwów, to teraz do pana Tomka Stańczyka, tego od polityki w tej książce, to co pierwsze nasuwa się, takie ikoniczne, to Orlęta lwowscy? Oczywiście, że jeśli chodzi o politykę i o dramatyczne losy, to obrona Lwowa, Orlęta lwowskie. Można powiedzieć, że to był konflikt, którego nie mogło nie być. Polacy i Ukraińcy nie mogli się pogodzić co do przynależności Lwowa i to się musiało zdarzyć. Natomiast nie musiała się zdarzyć ta dalsza część, czyli dramatyczna wojna, która trwała od listopada 18 roku do czerwca 19 roku, ponieważ były propozycje ugodowego załatwienia sprawy podziału Galicji Wschodniej na część polską i na część ukraińską. Do tego nie doszło. Natomiast jeżeli chodzi żeby wykroczyć właśnie poza temat Orląt Lwowskich, to trzeba powiedzieć, że Lwów był bardzo niespokojnym miastem. Jednak ten konflikt polsko-ukraiński wybuchał czasami z bardzo dużą siłą. Przecież były dwa zamachy i na Józefa Piłsudskiego i na Stanisława Wojciechowskiego. Potem mieliśmy konflikt narodowościowy na uczelniach spowodowany tym, że polscy studenci chcieli ograniczyć liczbę Żydów studiujących na lwowskich uczelniach. Także było to miasto niespokojne. Miało swoją oczywiście warstwę wesołą, rozrywkową, swobodną, ale także miało konfliktową. Jak już przy tej politycznej części, nazwijmy ją tak, jesteśmy, powiedzmy dwa słowa o Józefie Piłsudskim. To było może nawet trochę dla mnie zaskoczenie. Jak Piłsudski, o czym tak dużo mówiliśmy w zeszłym roku i w tym, bo przecież stulecie niepodległości, kadrówka, Oleandry, Kraków, potem Warszawa, gdzie zaczyna się ta wolna Polska. I ten Lwów jakby umknął troszeczkę, prawda panowie? No tak, dlatego że Józef Piłsudski się kojarzy z Wilnem. To było jego ukochane miasto. Naturalnie. Ale trzeba powiedzieć, że miastem numer dwa to nie była na pewno Warszawa. To był właśnie Lwów. Dlaczego? Dlatego, że Józef Piłsudski uważał Lwów za kolebkę polskiego ruchu zbrojnego, militarnego. Uważał, że jest to miasto, w którym znalazł bardzo przyjazną atmosferę, kiedy zwinął swoją działalność w Królestwie Polskim po Bezdanach, po akcji pod Bezdanami, no to tam jest początek tej historii, która się kończy legionami. A kolega Koper doda, że też się mu bardziej podobał Lwów niż Kraków. No czy na pewno, bez wątpienia. Poza tym w Krakowie mieszkała jego żona, więc wolał się spotykać z kochanką Aleksandrą Szczerbińską we Lwowie. Lwów ma taką jakąś atmosferę. O tym, o Szczerbińskiej i o Piłsudskim jest w tej książce też. Co jeszcze więcej, powiemy zaraz po muzycznej przerwie. Breaks my heart 'cause I know you're the one for me. Don't you feel sad there never was a story, obviously. There'll never be. Every smile comes my reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see? I won't never shown. What I feel, what I need from you, no, no, you will never know. No, no, no, you'll never know. No, no, no. Love me, love me, love me, love me, no. Sławomir Koper i Tomasz Stańczyk, historycy, znakomici popularyzatorzy historii, są dzisiaj gośćmi programu Historia z Książki. Jeszcze raz witam panu bardzo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ostatnie lata polskiego Lwowa to książka, którą napisali. Tę książkę wydała Fronda. Książka jest przepięknie wydana. Ci państwo, którzy dostaną tę książkę, a wydawnictwo przygotowało kilka egzemplarzy, na pewno potwierdzicie to, co teraz powiedziałem. A żeby ją dostać, trzeba do nas napisać historiak z książki @polskieradio.pl. I proszę nie zapomnieć swojego adresu tego domowego, korespondencyjnego, ponieważ zapominacie państwo o tym, a mailem jeszcze książki nie da się przesłać. Może w przyszłości to się stanie. Polityka to były Orlęta, bo mówiliśmy, Tomasz Stańczyk mówił wcześniej o tym, Piłsudski, ale już wszedł na tę rozmowę Sławomir Koper, który jest bardziej od rozrywkowej części, powiedział kochanka Szczerbińska Piłsudskiego, a zadam takie same pytanie jak panu Tomkowi. Jeżeli mówimy Lwów, ten przedwojenny, znowu będzie sprawa Krakowa i Lwowa. Gabriela Zapolska, jej grób znajduje się we Lwowie, napisała Moralność Pani Durskiej, to arcydramat, który do dzisiaj jest grany chętnie. On ma dwie wersje, krakowską i lwowską. Miał jeszcze trzecią, poznańską. A no właśnie. Ale jest jeszcze, jak już powiedziałem, że leży grób Zapolski, jest we Lwowie, to z książki panów, zobaczyłem po raz pierwszy, fotografię, nie wiem, innego grobu. Chodzi o tę Lusię zamordowaną, tak. Nie wiadomo przez kogo. Znaczy zamordowaną. Opisujecie tę historię z tym nagrobkiem też. Znaczy dokładnie, ale co najdziwniejsze, dokładnie sprawa Gorgonowej do dziś we Lwowie wzbudza emocje. Naprawdę? Dokładnie, jak razem będąc, kupowaliśmy bilet na cmentarz Łyczakowski, no ja chciałem się dopytać, gdzie leży Lusia, bo nie bardzo wiedziałem, bo ten na jej grób jest. I zapytałem się dokładnie, podeszliśmy do przewodnika i pytam się, gdzie leży Elżbieta Zarembianka, ta ofiara Gorgonowej. A w tym momencie wyskoczył przewodnik. Wcale nie wiadomo, czy Gorgonowa zabiła. Minęło tyle lat. Prawdopodobnie to we Lwowie wiedzą, a nie wiedzą, mam przypuszczenia, nasi słuchacze. Przypomnijmy, o co to chodziło. Znaczy największa sprawa, afera sądowa i kryminalna II Rzeczpospolitej. Przed Sylwestrem 1930 roku została zamordowana, dzień przed Sylwestrem, w okrutny sposób córka miejscowego architekta mieszkającego pod Lwowem w Brzuchowicach. Oskarżono o to, że zabiła ją jego konkubina, guwernantka dzieci, Rita Gorgonowa, Chorwatka. Piękna kobieta. Piękna kobieta, ale Chorwatka z pochodzenia, to też miała swoje znaczenie. Podkreślano to. Praktycznie opinia publiczna wydała wyrok, zanim się zaczął proces. Wszystkie gazety ważniejsze i polskie, i nie tylko polskie, swoich korespondentów przysłały do Lwowa. I co więcej, specjalny dodatek zrobił. Tak, ale co więcej, podobno do tajnego detektywa pisał pod pseudonimem prokurator. No więc świadczy, natomiast tam faktycznie z drugiej strony zjawiły się takie osoby jak Irena Krzywicka, które uważały, że to jest po prostu sąd mężczyzn nad biedną kobietą. Tak naprawdę cała sprawa była o tyle kłopotliwa, bowiem tyle, ile by dokładnie dano poszlak za zabójstwem Gorgonowej, to od razu obrona ją obalała. Czyli możemy znaleźć te ślady przedwojennego Lwowa także w tej sprawie Gorgonowej. Panie Tomaszu, a ktoś pamięta, czy o sporcie, czy na przykład o matematykach wspaniałych polskich? w Lwowie. Myślę, że tak. Była nie tak dawno temu. O tym piszecie też przecież. Tak, była sesja na wyższych uczelniach Lwowa. Na pewno o matematykach pamiętają. To są wybitne postacie. Ale skoro pan mówi pyta się o pamięć w Lwowie, to trzeba powiedzieć, że jeszcze poza tymi dawnymi polskimi śladami są także tablice upamiętniające Polaków, którzy przed wojną się urodzili, tak jak na przykład Stanisław Lem czy Zbigniew Herbert. Wielu może nie wiedziało. Tak, natomiast jeżeli ja się włączę problem matematyków i upamiętnienia, w knajpie hotelowej, znaczy w restauracji hotelowej hotelu Atlas, nie mylić z restauracją Atlas, który znajduje się w miejscu w kamienicy, gdzie dawniej była kawiarnia szkocka, w której zbierali się matematycy, do dzisiaj są na ścianach zdjęcia tych matematyków oraz dokładnie różnego rodzaju, powiedzmy, rekwizyty z nimi związane. Hotel jest ekskluzywny dosyć, czterogwiazdkowy, no ale matematycy też zdjęcia, delikatnie mówiąc, robią wrażenie. No kelner przynosi, jeżeli widzi zainteresowani, przynosi kopię księgi szkockiej. We Lwowie, nie wiem jaka jest teraz piłka nożna, ale przed wojną to była potęga. Teraz Karpaty Lwów, które nie są, delikatnie mówiąc, potęgą nawet na Ukrainie, natomiast no właśnie. Tak naprawdę we Lwowie powstała piłka nożna, to właśnie polska piłka nożna powstała właśnie we Lwowie. Nie w Krakowie, przepraszam. Chociaż pierwsza futbolówka trafiła podobno do Krakowa, chyba przez pomyłkę. Natomiast dwa lata później już była we Lwowie i tam powstały faktycznie pierwsze kluby. No i Polski Związek Piłki Nożnej, czy pierwszy związek piłkarski, wprawdzie powstał w Krakowie, ale został przeniesiony do Lwowa. Natomiast mecz pierwszy odnotowano we Lwowie, prawda? Tak, natomiast no, nie ukrywajmy, także pierwsze kontakty międzynarodowe to Pogoń Lwów miała z drużyną węgierską z Koszyc. No, zachowała się tak jak nasze kluby piłkarskie obecnie, to znaczy przegrała na wyjeździe 0-4, a u siebie 1-5. Myślę, że doskonale rozumiecie ten stan psychiczny ludzi, którzy stamtąd pochodzą. No, myślę, że przede wszystkim wielu ludzi do dzisiaj pamięta ten Lwów i są dwa rodzaje zachowań. Jedni przyjeżdżają do Lwowa, a drudzy właśnie nie chcą. Chcą, żeby ten Lwów trwał w ich pamięci takim, jakim był, kiedy byli młodzi. Raczej dziećmi, bo to już, tak. Mówmy się, to już dzieci byli. Stanisław Lem, piękna jego jest relacja, jak jeszcze za czasów komuny oczywiście, jak zdobył wielkie uznanie w Związku Sowieckim jako pisarz i zaproponowano mu, żeby odwiedził swój Lwów i on odmówił. Tłumacząc w ten sposób swoim przyjaciołom, że to jest tak, jakbym był w związku z jakąś kobietą, ktoś mi ją ukradł, zabrał, ona teraz z nim żyje, ma z nim dzieci i po co mam psuć sobie wspomnienia? Nie trzeba. Sławomir Koper, Tomasz Stańczyk zabierają nas w podróż do przedwojennego polskiego Lwowa, żeby zobaczyć panu Remera Sławicką, ale oczami lwowskimi, wypić trunkich, o nich już mówiliśmy, popatrzeć też oczami filmowców tamtego czasu, Szczypcio i Tońcio. To kto nie widział, to powinien zobaczyć jeszcze tę parę. Popatrzyli oczami ludzi, którzy są na cmentarzu Łyczakowskim. To też tragiczny i dramatyczny moment jest tej Polski. Po ostatnie lata polskiego Lwowa, panie Sławomirze, panie Tomaszu, bardzo dziękuję za wizytę w studio. Dziękuję. Jeszcze raz przypomnę, że książkę panów Kopra i Stańczyka ma Fronda. Trzeba do nas napisać. Historia z książki polskieradio.pl. Heading for the city lights, 975. We sharing each other, mirrors of all the scent of the lemon drips from your eyes. Historie jak z książki. Strzemię, mała rzecz, a dla historii może mieć konsekwencje ogromne. O drobnych epizodach, które uruchamiają wielkie procesy historyczne, opowie teraz Państwu profesor Michał Kopczyński. W początku lat 60. XX wieku amerykański klimatolog Edward Lorenz pracował nad komputerowym systemem prognozowania pogody. Zbudował w tym celu skomplikowany układ równań, do którego wprowadzał dane. Podobnie jak większość ówczesnych badaczy, Lorenz oczekiwał, że niewielkie niedokładności wprowadzanych danych nie stanowią przeszkody w obliczeniach, bowiem wyniki będą się różnić jedynie nieznacznie od oczekiwanych. Okazało się jednak, że rzeczywistość jest bardziej skomplikowana. Drobne przekłamania w danych wejściowych, zamiast się wzajemnie znosić, multiplikują się, dając w efekcie rezultat zupełnie odmienny od oczekiwanego. Obserwacja ta zyskała miano teorii chaosu. Spopularyzowano ją dzięki anegdocie mówiącej, że machnięcie skrzydła motyla w Singapurze może w efekcie wywołać potężną burzę w Stanach Zjednoczonych. Często więc mówi się o teorii motyla. Teoria motyla nie jest niczym zaskakującym dla historyka. Wbrew pozorom, wielkie dziejowe wydarzenia i procesy wcale nie muszą mieć wielkich przyczyn. Wręcz odwrotnie, są jak lawina wywołana przez jeden kamień. Dzięki temu właśnie historyk może podglądać wielkie procesy historyczne przez pryzmat drobnych epizodów. Jednym z koronnych tego przykładów jest historia strzemienia. Strzemię stanowi uzupełnienie rzędu końskiego. Dziś zawiesza się je na skórzanych paskach po obu stronach siodła, by ułatwić jeźdźcowi wejście i zejście z konia. W czasie jazdy strzemię pozwala mu utrzymać równowagę w siodle. Europejska starożytność strzemienia nie znała, a jeźdźcy utrzymywali się na końskim grzbiecie, trzymając się końskiej grzywy. Niestabilność powodowała, że nie mogli używać długich kopii, poprzestając na łuku i włóczni ciskanych siłą ramienia. W konsekwencji kawaleria była tylko dodatkiem do piechoty, która rozstrzygała losy bitew. Strzemię wymyślono zapewne w Indiach jeszcze przed naszą erą, ale służyło ono wyłącznie jako pomoc przy wsiadaniu na konia. Dopiero około IV wieku naszej ery w Chinach powstało strzemię przypominające strzemiona współczesne, poprawiające stabilność jeźdźca w siodle. Do Europy dotarło po 100 latach za pośrednictwem migrujących ze wschodu ludów. To właśnie w Europie owo drobne uzupełnienie końskiego rzędu doprowadziło do prawdziwej rewolucji militarnej i społecznej. Jeszcze w początku VIII wieku Frankowie walczyli na piechotę, uzbrojeni we włócznie, miecze i tarcze. W ten właśnie sposób pod dowództwem Karola Młota stawili skuteczny opór Arabom pod Poitiers w 732 roku, zamykając drogę ekspansji muzułmanów na Europę. Półtorej wieku później jeden z kronikarzy frankijskich napisał: Frankowie niezwykli walczyć pieszo. Niezwykli walczyć pieszo, bo losy bitew rozstrzygała ciężko zbrojna kawaleria. O sile jej ataku stanowiła suma uzbrojenia rycerza w długą kopię i impetu rozpędzonego konia. Bez strzemienia rycerz zleciałby z konia przy pierwszym trafieniu kopią w przeciwnika. Można rzec, że choć centaura wymyśliła starożytność, to dopiero w średniowieczu stał się on panem Europy. Ale to nie koniec zmian. Konieczność zakupu wyrośniętych koni, kolczugi, a potem zbroi płytowej, miecza, tarczy, kopii, wiązała się z wysokimi kosztami. Aby ułatwić rycerzom uzbrojenie się, już w połowie VIII wieku Karol Młot powiązał nadania ziemskie z obowiązkiem służby w ciężkiej jeździe. W zamian za służbę rycerzy mieli do dyspozycji dochody z nadanej im ziemi, wyższy status społeczny i wolność od podatku. W ten sposób, dzięki drobnej technicznej innowacji, narodził się system społeczny, który przetrwał aż do wieku XX. Mała rzecz, strzemię, ale konsekwencje ogromne. Dzieje się historia. Nowe książki, sądząc tylko po tytułach, które trafiają do trójki, za co serdecznie wydawcom dziękuję, rynek wydawniczy ma się chyba nieźle. Jest co czytać. Moje przeżycia wojenne to tytuł wyboru kilkudziesięciu z tysiąca wypracowań polskich dzieci z 1946 roku na temat II wojny światowej. Autorami prac, które Instytut podjął z państwowych archiwów są dzieci zarówno z terenów wiejskich, jak i z mniejszych i większych miast. Wypracowania pochodzą z różnych rejonów Polski, oprócz opisów wydarzeń na Mazowszu, w tym również jego części wcielonej do III Rzeszy, na Kielecczyźnie i na Lubelszczyźnie czytelnik znajdzie zapisy wspomnień z Wołynia czy Wilna, czyli obszarów włączonych po wojnie do Związku Sowieckiego. Instytut Pileckiego zwraca jednak uwagę, że zdecydowana większość młodych autorów zrelacjonowała przeżycia związane z agresją III Rzeszy na Polskę, a następnie z okupacją niemiecką. Chociaż w momencie powstawania prac władze w kraju sprawowali już komuniści, niejednokrotnie dzieci przywoływały represje sowieckie, jednocześnie inne, najprawdopodobniej też z powodu sytuacji politycznej, pomijały fakt inwazji sowieckiej na Polskę w 1939 roku. Dziecięcym wspomnieniom przyjrzała się germanistka i literaturoznawca dr Dorota Sadowska z Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, która zajmuje się problematyką związaną z dzieckiem i dzieciństwem w okresie II wojny. W tekście zawartym w książce badaczka zwraca uwagę, że prace dzieci są świadectwem nie tylko terroru i trudów życia w okupowanej Polsce, ale też mentalności. To ważna książka dla historyków. Moje przeżycia wojenne, Instytut Pileckiego to opracował. I druga książka, Trzeci Rzym Andrzeja Andrusiewicza. To pięknie wydana pozycja przez wydawnictwo literackie. Trzeci Rzym to po prostu Moskwa, tak kiedyś chcieli Rosjanie nazywać swoje miejsce, swoją stolicę. Mesjanizm, patriotyzm, nacjonalizm, szowinizm, imperializm. Jak te hasła rozumiała dawna Rosja, a jak rozumie je dziś? Co łączyło Zoe Paleolog i Katarzynę Wielką, hetmana Iwana Mazepę i Piotra Wielkiego? Jakie idee przyświecały rosyjskim przywódcom od średniowiecza aż po współczesność? Odpowiedzi na te pytania częściowo, ale w bardzo wspaniały sposób otrzymacie Państwo w książce Andrzeja Andrusiewicza, historyka, politologa, znawca dziejów Rosji i stosunków polsko-rosyjskich, autora wielu książek poświęconych Rosji. Trzeci Rzym, Andrzej Andrusiewicz, z dziejów rosyjskiego nacjonalizmu. Tę książkę wydawnictwo literackie ma dla Państwa. Proszę do nas napisać historia z książki @polskieradio.pl. Też przeczytajcie. Książka to Potop 39, szlak bojowy wrześniowych obrońców, autor Kacper Śledziński. Autor znany miłośnikom historii, ponieważ potrafi napisać o tematach, o których wydawałoby się wszystko wiemy, w sposób taki, że odkrywamy zupełnie nowe historie. To jest 80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Wrzesień 39 wydaje się tematem całkowicie rozpoznanym. Tymczasem w tej opowieści znajdujemy faktycznie historię ludzi, zdarzenia, o których na pewno nie słyszeliśmy, a które stały się potem źródłem różnych mitów, jak choćby słynny mit polskiej kawalerii, która z szablami na czołgi szarżowała. Dlaczego Potop? No skojarzenie jest oczywiste z Potopem Szwedzkim, ale to nie jest jedyne skojarzenie. Tytuł jest dobrze wybrany dlatego, że no jest w pewnym sensie symboliczny. Zarówno chodzi o ten potop odwołujący się do polskiej historii, jak i potop, kiedy te fale uchodźców cywilnych, wojskowych przetaczały się przez Polskę rzeczywiście niczym fale i ten potop dosłownie zalał Polskę w równym stopniu jak inwazja hitlerowskich wojsk. Polska była jednym wielkim tsunami ludzkim, które toczyło się z zachodu na wschód. I to jest właśnie taki obraz września, który mnóstwo ludzi zapamiętało i utrwaliło w swoich wspomnieniach. Ale to także historia o Rydzu Śmigłym, czyli wodzu naczelnym, o tym, dlaczego kampania wrześniowa mogła wyglądać zupełnie inaczej, gdyby Śmigły zdecydował się wykorzystać potencjał intelektualny polskich dowódców. Oczywiście ta kampania zapewne zakończyłaby się tak samo, ale pewnie miałaby zupełnie inny przebieg. Marszałek Śmigły-Rydz to czarna legenda polskiej historii. Pewnie niezasłużona, bo był, jak pisze autor tej książki, bardzo sprawnym dowódcą liniowym. On potrafił sam dowodzić, natomiast, jak to się dzisiaj mówi, nie potrafił delegować uprawnień, nie potrafił dzielić się swoją wiedzą. Chciał dowodzić jak jego idol, czyli marszałek Piłsudski, a niewątpliwie to nie był ten rozmiar kapelusza. Kacper Śledziński bardzo dobrze pokazuje, jak na przykład Śmigły nie potrafił wykorzystać koncepcji pomysłów generała Kutrzeby. Jak nie potrafił dogadać się z generałem Sosnkowskim, który w pewnym pewnym sensie był współdowodzącym obroną Polski we wrześniu 1939. To często bywa tak, że to właśnie osobowościowe kwestie, czy indywidualne, stają na przeszkodzie do tego, żeby w pełni wykorzystać potencjał, jaki wtedy mieliśmy, który na pewno był niewystarczający, ale w jakiś sposób zapewne mógł zmienić kształt tego września. A lekturę anonsował dzisiaj Piotr Legutko, dyrektor kanału TVP Historia. Czy przebić balon szybkim ukłuciem, męczyć się w gryzącym swetrze, połknąć czy zająć się żółciem. Zostanę przy swoim statusie, choć można by było coś wetrzeć. Odpuszczę dziś nocne podtrucie. Czy zająć się żółciem? Historie jak z książki. I na koniec ważny, bardzo ważny komunikat dla czytelników książek historycznych. Trwa głosowanie i potrwa do 30 października na książkę historyczną roku. Konkurs imienia Oskara Haleckiego organizują Telewizja Polska, IPN, Narodowe Centrum Kultury i Polskie Radio. Książki wybierają jurorzy, a także właśnie czytelnicy, słuchacze, mam nadzieję, programu Historia jak z książki. Pod adresem internetowym książkihistoryczneroku.pl znajdziecie Państwo finalistki konkursu. 10 w kategorii popularno-naukowych i 10 w tej kategorii naukowej. Należy wybrać dwie pozycje. O szczegółach o konkursie przeczytacie Państwo na stronie Instytutu Pamięci Narodowej. Jak już Państwo zobaczycie książki finalistki, na które proszę koniecznie zagłosować, przekonacie się, że wiele z tych książek, z tych pozycji omawialiśmy w naszym programie Historia z Książki. A następny program Historia z Książki już za tydzień, jak zwykle tuż po godzinie 23. Dobranoc. Easy if you